Ashura, la consultazione. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Hamim. Hamim. Ain sin qaf. Ain sin kaf. Kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim. Ciò in quanto Allah, l'Eccelso, il Saggio, rivela a te e a coloro che ti precedettero. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-aliyyul 'azim. Appartiene a lui tutto quello che è nei cieli e tutto quello che è sulla terra. Egli è l'Altissimo, il Sublime. Takad as-samawati yatafattaru طَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Quasi sprofondano i cieli, gli uni sugli altri, quando gli angeli glorificano il loro Signore, lo lodano e implorano perdono per coloro che sono sulla terra. In verità Allah è il perdonatore, il misericordioso. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Allah osserva coloro che si sono presi patroni all'infuori di lui. Tu non sei responsabile di loro. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. In tal modo ti abbiamo rivelato un Corano arabo affinché tu ammonisca la madre delle città e coloro che le abitano attorno, e affinché tu avverta del giorno della riunione sul quale non c'è dubbio alcuno. Una parte di loro sarà nel giardino, un'altra parte nella fiamma. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto degli uomini un'unica comunità. ma egli lascia entrare chi vuole nella sua misericordia. Gli ingiusti non avranno né patrono né alleato. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Prenderanno forse patroni all'infuori di lui? Allah, egli è il solo patrono, colui che ridà la vita ai morti. Egli è l'onnipotente. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Su tutte le vostre controversie, il giudizio appartiene ad Allah. Questi è Allah, il mio Signore. A Lui mi affido e a Lui mi volgo pentito. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. È il creatore dei cieli e della terra. Da voi stessi ha tratto le vostre spose e vi ha dato il bestiame a coppie. Così vi moltiplica. Niente è simile a lui. Egli è l'audiente, colui che tutto osserva. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Appartengono a lui le chiavi dei cieli e della terra, elargisce generosamente a chi vuole e a chi vuole l'esina. In verità egli è onnisciente. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Egli ha stabilito per voi nella religione la stessa via che aveva raccomandato a Noè, quella che riveliamo a te, o Muhammad, e che imponemo ad Abramo, a Mosè e a Gesù. Assolvete al culto e non fatene motivo di divisione. Ciò a cui l'inviti è invero gravoso per gli associatori. Allah sceglie e avvicina a sé chi vuole, e a sé guida chi gli si rivolge pentito. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك Non si divisero opponendosi gli uni agli altri se non dopo che giunse loro la conoscenza della verità. Se non fosse per una precedente parola del tuo Signore, già sarebbe stato deciso tra loro. In verità, coloro che ricevettero la scrittura dopo di loro sono immersi nel dubbio in proposito. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Invitali dunque alla fede e procedi con rettitudine come ti è stato ordinato e non seguire le loro passioni. Di: credo in tutta la scrittura che Allah ha rivelato. Mi è stato ordinato di giudicare con equità tra voi. Allah è il nostro Signore e il vostro Signore. A noi le nostre azioni, a voi le vostre. Nessuna polemica tra noi e voi. Ci riunirà Allah, e verso Lui è la meta ultima. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Coloro che polemizzano a proposito di Allah dopo che già gli è stato risposto al suo appello hanno argomenti che non hanno alcun valore presso Allah. Su di loro si abbatterà la sua collera e avranno un severo castigo. Allah الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Allah è colui che ha rivelato secondo verità il libro e la bilancia. Chi ti potrà rendere dotto? Forse l'ora è vicina. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في ساعة لفي ضلال بعيد. Vogliono affrettarne la venuta coloro che non credono in essa, mentre i credenti sono intimoriti sapendo che è verità. Coloro che polemizzano sull'ora sono in evidente errore. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Allah è dolce con i suoi servi e concede a chi vuole. Egli è il forte, l'eccelso. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. A chi avrà voluto arare il campo dell'altra vita, accresceremo la sua aratura, mentre a chi avrà voluto arare il campo di questa vita, concederemo una parte dei frutti, ma non avrà parte alcuna dell'altra vita. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Hanno forse associati che a proposito della religione abbiano stabilito per loro una via che Allah non ha consentito? Se non fosse stata presa la decisione finale, già sarebbe stato giudicato tra loro. Gli ingiusti avranno doloroso castigo. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Vedrà gli ingiusti impauriti di ciò che avranno meritato e che ricadrà su di loro. Coloro che credono e compiono il bene saranno nei prati del giardino e avranno tutto ciò che vorranno presso il loro Signore. Questa è la grazia grande. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Questa è la buona novella che Allah dà ai suoi servi che credono e compiono il bene. Di, non vi chiedo alcuna ricompensa, oltre all'amore per i parenti. A chi compie una buona azione, noi daremo qualcosa di migliore. In verità Allah è perdonatore, riconoscente. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Diranno invece: ha inventato menzogne contro Allah. Se Allah volesse, sigillerebbe il tuo cuore. Con le sue parole Allah cancella il falso e realizza la verità. Egli conosce quello che nascondono i petti. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Egli è colui che accoglie il pentimento dei suoi servi, perdona i loro peccati e conosce quello che fate. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Esaudisce coloro che credono e compiono il bene e li accresce della sua grazia. I miscredenti avranno severo castigo. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Se Allah avesse dato abbondanza di ricchezze ai suoi servi, si sarebbero ribellati sulla terra. Elargisce invece ciò che vuole, con misura. Egli è ben informato sui suoi servi e li osserva. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Egli è colui che fa scendere la pioggia quando già se ne dispera. Così diffonde la sua misericordia. È il patrono, il degno di lode. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Fra i suoi segni vi è la creazione dei cieli e della terra e degli esseri viventi che vi ha sparso. Egli è in grado di riunire tutti quando lo vorrà. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Qualunque sventura vi colpisca, sarà conseguenza di quello che avranno fatto le vostre mani. Ma Allah molto perdona. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله من ولي ولا نصير. Non potrete opporvi alla sua potenza sulla terra, e all'infuori di Allah non avrete né patrono né alleato. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Fra i suoi segni vi sono le navi, salde come montagne sul mare. إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Se vuole, calma i venti, ed ecco che stanno immobili sulla superficie marina. In verità in ciò vi sono segni per tutti i pazienti e i riconoscenti. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Oppure le annienta per quel che si meritarono, ma egli molto perdona. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Coloro che polemizzano sui nostri segni sappiano di non avere nessuna via d'uscita. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Tutto ciò che vi è stato concesso non è che godimento effimero di questa vita, mentre quel che è presso Allah è migliore e duraturo. Lo avranno coloro che credono e confidano nel loro Signore. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Coloro che evitano i peccati più gravi e le turpitudini e che perdonano quando si adirano. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Coloro che rispondono al loro Signore assolvono all'orazione, si consultano vicendevolmente su quel che li concerne e sono generosi di ciò che noi abbiamo concesso loro. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Coloro che si difendono quando sono vittime dell'ingiustizia. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. La sanzione di un torto è un male corrispondente, ma chi perdona e si riconcilia avrà in Allah il suo compenso. In verità egli non ama gli ingiusti. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Chi si difende per aver subito un torto non incorre in nessuna sanzione. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Non c'è sanzione se non contro coloro che sono ingiusti con gli uomini e senza ragione spargono la corruzione sulla terra. Essi avranno doloroso castigo. Quanto invece a chi è paziente e indulgente, questa è davvero la miglior disposizione. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Colui che Allah svia non avrà oltre a lui patrono alcuno. Vedrà gli ingiusti che alla vista del castigo grideranno: c'è un modo per ritornare? وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Li vedrai adesso esposti, umiliati e impotenti, lanciarsi sguardi furtivi mentre i credenti diranno: in verità, coloro che avranno causato la loro rovina e quella delle loro famiglie, nel giorno della resurrezione saranno i perdenti. In verità gli ingiusti avranno duraturo castigo. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. Non avranno patroni che li aiuteranno contro Allah. Colui che Allah svia non ha nessuna via di salvezza. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Rispondete al vostro Signore prima che venga un giorno il cui termine Allah non differirà. In quel giorno non avrete rifugio e non potrete negare alcunché. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Se volgono le spalle, sappi che non ti inviamo loro affinché li custodissi. Tu devi solo trasmettere il messaggio. Quando facciamo gustare all'uomo una misericordia che proviene da noi, egli se ne rallegra. Se lo coglie invece una sventura per ciò che le sue mani hanno commesso, subito l'uomo diventa ingrato. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Appartiene ad Allah la sovranità dei cieli e della terra. Egli crea quello che vuole. Concede femmine a chi vuole e a chi vuole maschi. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Oppure concede maschi e femmine insieme e rende sterile chi vuole. In verità egli è il sapiente, il potente. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Non è dato all'uomo che Allah gli parli, se non per ispirazione o da dietro un velo, o inviando un messaggero che gli riveli con il suo permesso quel che egli vuole. Egli è altissimo, saggio. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Ed è così che ti abbiamo rivelato uno spirito che procede dal nostro ordine. Tu non conoscevi né la scrittura né la fede. Ne abbiamo fatto una luce per mezzo della quale guidiamo chi vogliamo tra i nostri servi. In verità, Tu guiderai sulla retta via. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. La via di Allah, cui appartiene tutto quel che è nei cieli e sulla terra. Sì, ritornano ad Allah tutte le cose.